तुम में से कोई चुपके से बात करे या जोर से, कोई रात के वक्त छुपा हुआ हो या दिन के वक्त चल फिर रहा हो, वो सब अल्लाह के इल्म के लिहाज से बराबर हैं।